Book 2 52 Findek tu في المتجر En la magazenego هل نذهب إلى متجر؟ Ĉu ni iru al la magazenego؟ ينبغي أن أتسوق Mi devas aĉetumi أريد شراء الكثير. Mi volas aĉeti multon. أين اللوازم المكتبية؟ Kie estas la oficejaj artikloj؟ أحتاج لظروف وورق خطابات. Mi bezonas kovertojn kaj leterpaperon. أحتاج لأقلام حبر، جاف، وأقلام تعليم. Mi bezonas glotskribilojn kaj feltojn. أين الأثاث؟ Kie estas la mebloj؟ أحتاج إلى دولاب وأدراج. Mi bezonas ŝrankon kaj komodon. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Mi bezonas skribotablon kaj bretaron. أين لعب الأطفال؟ Kie estas la ludiloj؟ أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Mi bezonas pupon kaj plushurson. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Mi bezonas futbalan pilkon kaj ŝakludilon. أين أدوات العدة؟ Kie estas la laboriloj؟ أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Mi bezonas martelon kaj pinĉilon. أحتاج إلى دريل ومفك. Mi bezonas borilon kaj ŝraŭbilon. أين المجوهرات؟ Kie estas la juveloj؟ أحتاج إلى سلسلة وسوار. Mi bezonas ĉenon kaj braceleton. أحتاج إلى خاتم وحلق. Mi bezonas ringon kaj orelringon.